ये मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है प्रथम तिथि पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से हम जो है तृतीय अध्याय के दूसरे पाद हम पढ़ रहे थे। और दूसरे पाद का हमने कहाँ तक पढ़ लिया था पता है? शिक्षा सेना दायेशु च, 3-2 जो 17 नंबर है सूत्र, यहाँ तक हमने पढ़ लिए। 3-2 18 नंबर भी पढ़ लिए हुए हैं। कहाँ तक पढ़े हैं वसुधा जी, पता है? जी जी आचार्य जी, वो भी हो गया पूर्व कर्तरी। पूर्व कर्तरी हो गया कि पूर्व कर्तरी होगा? पूर्व कर्तरी का प्रत्यय नहीं होगा। सरती पूर्व सरहा, मेरे नोट्स में तो सरती पूर्व सरहा भी है। जिसने पूरा सरती थी पूरा सरह अग्रता सरती अग्रता सर अग्रे सर जी। या देख लेते हैं, पूर्व कर्ति से शुरू कर देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं जी। हाँ जी, पूर्व कर्तरी से शुरू करते हैं। ये हो गया, वैसे पूर्व कर्तरी भी हो गया हुआ है, क्रियो हेतु ताचिल्यानुलोम्येषु भी हो गया हुआ। हमें जहाँ तक लग रहा है आज्ञा कर शिष्य परीक्षा कर भी हो गया कर्तरी से अपने, ये तो हेतु कारण था, क्रियो हेतु ताचिल्यानुलोम्येषु में नहीं आएगी। वो उदाहरण होता है ना, शोकम करोति इति श्लोककारी, वो नहीं आएगी। शोक करी अविद्या नहीं है नोट्स में तो नहीं है, लिखा। हमें लग रहा कि हमने यहाँ तक कर दिया हुआ है, 3-2-20 तक हमने किया हुआ है, क्योंकि जो है हमने बताया ना शोक करी जो है शोक करने वाली जो आपने बोला शोकम करो शोक करी कन्या। हाँ, शोकम करो जो शोक करी कन्या हमने दिया हुआ है ना जी। या शोकम करो दीदी शोकम करो थी शोक करी अविद्या, ये हमने पढ़ाया हुआ। हमें लग रहा कि यहाँ पर पढ़ा दिया हूँ, 3-2-20 तक पढ़ा दिया हुआ हूँ। आगे चलते हैं। हाँ जी जी, अब जैसे दीवा विभाग से होगा, और वहाँ जब भी पाठ समाप्त हो तो वहाँ चिन्ह लगा लिया कीजिएगा, जी अगले बार लगती हाँ तो यहाँ तक हो गया। मुझे याद आ रहा है कि शोक करी अविद्या हेतु अर्थ में शोक करी अविद्या यशस करी विद्या ताचल्य में धर्म को धर्म करा अर्थम को अर्थ करा ये सब कर दिया पढ़ा दिया। एक बार देख लीजिएगा फिर सुन करके, परंतु यह है कि ये पढ़ा दिया हुआ हूँ उससे आगे चलते हैं। मेरे साथ एग्जाम्पल तो कोई शोक करी कर रही थी शोक करी कर लिया उसके बाद मैं नहीं लिखा आपने पढ़ा होगा। तो शोक करी कन्या जो है वो तो यही है ना क्रियो हेतु तत्सल्य अनुलोम में शोक ही है ना उदाहरण। हाँ वही उदाहरण है। हाँ शोक करी कन्या अविद्या ये यहाँ तक हो गया हुआ है। अब आगे चलते हैं आगे चले दिवा विभा निशा प्रभा भास करांता नंतादि बहुनांदी किम लिपि लिपि बलि भक्ति कर्तृ चित्र क्षेत्र संख्या जंघा बाहवहर यद नूरुषु। तो पदछेद जो है यहाँ पर ये जो है अरुष शब्द है अरुष सकारांत नपुंसक लिंग अरुष जो होगा सकारांत अरुह अरुषि अरु अरुंसी ऐसे करके तो अरुष सकारांत नपुंसक लिंग दिवा विभा निशा प्रभा भास कारांता नंतादि नंतादि बहुनांदी किम लिपि लिपि बलि भक्ति करदे क्षेत्र क्षेत्र संख्या जंगा बाह वहर यत तद धनुरुष शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन समास है दिवाच विभाच निशाच प्रभाच भासच कारश्च कारश्च अंतश्च फिर अनंतश्च आदिश्च बहुश्च नांदीच किंच लिपिश्च बलिश्च लिपिश्च लिबिश्च भी है लिपिश्च लिबिश्च बलिश्च भक्तिश्च कर्ताच चित्रम च क्षेत्रम च संख्या च जंघा च बाहुश्च अहश्च अहर है अहश्च यत च तत च धनुश्च अरुश्च इति दिवा विभा निशा प्रभा भास्कारंतानंतादि बहुनांदि किम लिपि लिपि बलि भक्ति करते चित्र क्षेत्र संख्या जंगा बाह्वहर यत तद यत तद धनु धनु धनु यत तद धनु ररुंशी तेसु दिवा विभा निशा प्रभा भास्कारांतानंतादि बहुनांदि किम लिपि लिपि बलि भक्ति कर्ति क्षेत्र चित्र क्षेत्र संख्या जंघा बाहवहर यत तद धनु धनुरा रुह रुष मन रुषु या रुषु रुषु ये इतने तरह योग द्वंद समास हो गया। इसमें अनुवृत्ति जो आ रही है धातु प्रत्यय परस्पर की अनुवृत्ति आ ही रही है और कर्मण्यम जैसे कर्मणि की आ रही है, सुपी से सुपी की आ रही है, सुपी से सुपी के अंदर की आ रही है, और फिर जो है चरेष्टह जो है 316 इसे टह की अनवृत्ति आ रही है, और क्रियो हेतु तात्ल्यानुलोम में से 320 है उसे क्रिय की अनवृत्ति आ रही है। और ठीक है, और इसमें जो है ठीक है, इतने की अनुवृत्ति आ रही है जी। मैंने कर्मणि सुपी क्री हट धातु प्रत्यय परस इतनी की अनुवृत्ति आ रही है। तो ये कर्मणि और सुपी जो है ये दोनों जो दोनों का संबंध होता है यहाँ पर यथा यथम जैसा, मैंने ये दोनों कहीं पर भी जो कर्मणि का कहीं पर कर्म तो अपने आप में सुबंध है, परंतु कहीं पर कर्म कर दिया कर्म से भिन्न होगा तो वहां पर सुपी की सुपी का हो जाएगा। तो इस चीज को समझना है, अर्थ क्या बन गया जी, अर्थ बन गया दिवा विभा निशा प्रभा भास कार अंत अनंत आदि बहु नांदी किम लिपि लिभि बलि भक्ति कर्ति चित्र क्षेत्र संख्या जंघा बाहु अहन अहन यत तत धनुष अरुष इत्येतेषु सुबंतेषु अथवा कर्मसु उपपदेषु, ये सुबंत रहते या कर्म, ये कर्म भी सुबंत ही है, पर दोनों में अंतर ये हो गया कि कर्म होगा तो कर्म ही लिया जाएगा, कर्म के अलावा जो होगा अन्य वो सुबंत के अंतर्गत आ जाएगा। तो सुबंतेषु अथवा सुबंते कर्मसु उपपदेषु क्री धातु पर प्रत्यय भवती, ये हुआ माने दिवा उपपद रहते, विभा उपपद रहते, निशा उपपद रहते, प्रभा माने दिवा सुबंत उपपद रहते, या दिवा सुबंत उपपद रहते, विभा सुबंत उपपद रहते, निशा सुबंत उपपद रहते, प्रभा सुबंत उपपद रहते, भास सुबंत उपपद रहते, कार सुबंत उपपद रहते, अंत सुबंत उपपद रहते, अनंत सुबंत उपपद रहते, आदि सुबंत उपपद रहते, बहु सुबंत उपपद रहते, नांदी सुबंत उपपद रहते, किम सुबंत उपपद रहते, लिपि सुबंत उपपद रहते, लिवि सुबंत उपपद रहते, बलि सुबंत उपपद रहते, भक्ति सुबंत उपपद रहते, कर्तृ सुबंत उपपद रहते, चित्र सुबंत उपपद रहते, क्षेत्र सुबंत उपपद रहते, संख्या सुबंत उपपद रहते, जंघा सुबंत उपपद रहते, बाहु सुबंत उपपद रहते, अहन सुबंत उपपद रहते, यत् सुबंत उपपद रहते, तत् सुबंत उपपद रहते, धनुष सुबंत उपपद रहते, अर्ष सुबंत उपपद रहते, क्री धातु से परे प्रत्यय होता है, और यथा यथा में तो कहीं पर कर्म भी हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है कि वो कर्म सुबंत उपपद रहते क्री धातु से परे प्रत्यय होता है, जैसे लिपि है, लिपि में लिपि कर्म सुबंत उपपद रहते हो गया, माने लिपि करोती थी लिपि कर, लिपि को जो बनाने वाला है, लिपि को जो करने वाला है, जैसे निशाम करोति थी निशा कर, दिवाम दिवा करोति थी दिवा कर, तो ये कर्म सुबंत उपपद रहते ये, और कहीं पर सीधे जे सुबंत उपपद रहते ऐसा भी हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे दिया कि दिवाम करोति थी दिवा कर, दिन को करो दिवा कर्म सुबंत उपपद रहते दिवा कर बन गया, विभाम करोति थी विभा कर, विभा जो है प्रकाश जो है, प्रकाश को जो करने वाला है विभा कहते हैं, विशेष प्रकाश को। दिवा माने दिन हुआ, दिवा दिवाम कर दिवा का माने दिन को जो करने वाला है, तो दिन को करने वाला कौन है? सूर्य। तो दिवाकर सूर्य हो गया। तो यहाँ पर दिवाकर, दिवा का मतलब जो हुआ, दिवाम करोति का जो लेना है, तो प्राणी न चेष्टा युक्तान, प्राणियों को चेष्टा युक्त जो करता है, अर्थात रात्रि में सोता है व्यक्ति और जब दिन जब व्यक्ति जगता है, सामा मतलब जो है, तो अर्थात सूर्य जब सूर्योदय होता है तो प्राणी जगता है, फिर चेष्टा करता है, क्रिया करता है, तो इसलिए ये यहाँ पर कहा गया है। हालांकि कुछ ऐसे भी हैं कि जो है सूर्य नहीं उदय होता तभी भी चेष्टा क्रिया कर व्यक्ति करता है, मतलब प्राणी करता है, जैसे रात्रि में एक जो है कि जो है चमगादड़ जैसे है, तो रात्रि में ही चेष्टा करता है, दिन में तो सोता है, परंतु मुख्यतः को ध्यान में रख करके यहाँ पर देखना है कि प्राणी न चेष्टा युक्तान, प्राणियों को चेष्टा युक्त जो करता है वो दिवाकर हुआ। तो ऐसे प्रभाकर दिवाकर हो गया, विभाम करो यदि विभाकर है, तो विभा को जो करने वाला है, वि माने विशिष्ट और क्या हो गया, भा माने प्रभा प्रकाश, तो विशिष्ट प्रकाश जो करने वाला सूर्य है उसको विभाकर कहेंगे, विशिष्ट प्रकाश। और ऐसे ही निशाम करोति इति निशाकर, दिवा विभा निशा है, तो निशाम करोति इति निशाकर, रात्रि को जो करने वाला है, रात्रि को, तो क्या हो गया, रात्रि को जो बनाने वाला है, रात्रि को जो करने वाला है कुछ चंद्रमा, तो निशाकर हो गया चंद्रमा, दिवाकर और विभाकर हो गया सूर्य, और निशाकर हो गया चंद्रमा। ऐसे प्रभाम कर जो प्रभाकर, ये भी जो है प्रभा माने प्रकृष्ट दीप्ति करने वाला जो है वह सूर्य है। तो विभा प्रभा इन सब में भेद कुछ न कुछ अंतर है, प्र है तो प्रकृष्ट हो गया, वी हो गया तो विशेष हो गया, तो अलग अलग वो है, ये तो अनुसंधान का विषय है, निरुक्त में बताया गया कोई भी पर्यायवाची शब्द नहीं है, यदि दो शब्द है एक अर्थ के लिए तो उसके भिन्न भिन्न गुणों को बता रहा है, एक हो गया विशिष्ट गुण हो गया प्रकृष्ट गुण, दोनों में अंतर हो गया। और भास है, भासम कवि भास्कर, भा कहते हैं दीप्ति को, तो दीप्ति करने वाला वो भी सूर्य हो गया। और आगे है अंतम करोति अंत कर, अंत जो करने वाला है, अंत जो करने वाला है उसको अंत कर माने समाप्त जो करने वाला है, तो क्या है, व्यक्ति को समाप्त कौन करता है, मृत्यु कर देता है, समाप्त करने वाला हो गया मृत्यु, तो अंत कर हम मृत्यु को कह सकते हैं, अंतम करोति थी अंत कर मृत्यु। ऐसे अनंतम करोति थी अनंत कर, अनंत को जो बनाने वाला है, अनंत जगत को जो बनाने वाला है, अनंत जो कार्य करने वाला है, अनंतम कार्यम करोति थी अनंत कर, अनंत कार्य को जो करने वाला है वो अनंत कर हुआ, या अनंत जगत को जो बनाने वाला है वो अनंत कर हो गया, तो वह ईश्वर हो जाएगा अनंत कर, या अनंत कार्य को करने वाला जो है वह परमात्मा ही, इसलिए अनंत कर यह हो गया। फिर आदि कर, आदि कर इति, तो आदि कर क्योंकि आदिम करोति थी आदि कर, आदिम करोति थी आदि कर, जो आदि को जो करने वाला है, जो प्रारंभ जो करने वाला है, आदि सृष्टि के जो आदि है आरंभ, तो आदि करोति आरंभ करने वाला जो है, आदिम करोति कार्य को जो आरंभ करने वाला है, आदिम आदि को करने वाला, या आदि कारण को जो करने वाला है, आदि माने आदि कारण भी अर्थ लेंगे ले सकते हैं, तो आदि कारण को जो है, तो आदि कारण क्या है जी, सृष्टि का आदि कारण क्या है, वह प्रकृति है, उस प्रकृति को क्रिया रूप में जो लाने वाला हो गया, प्रकृति जो है सर्वत्र जो फैली हुई प्रकृति थी या है, परमात्मा ने जब इस संसार को बनाया, ऋतम पर सत्यम ताभिधात तपसो जाएगा, तो तथा समुद्रो अर्णव इत्यादि आया है संध्या में, तो परमात्मा ने यह समुद्र में अर्णव किया। समुद्र में जो सब जगह सर्वत्र फैली हुई थी प्रकृति, समुद्र माने अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में जो सर्वत्र फैली हुई प्रकृति थी तो उसमें अर्णव पैदा किया, हलचल पैदा किया, और फिर से दृष्टि बुद्धि इत्यादि का निर्माण हुआ। तो आदि कर, तो आदिम करोति, आदि कारण को जो करने वाला, यहाँ पर बनाने वाला नहीं हो गया, मैंने आदिकार को आकारण को कतील करने वाला है, आदिकारण को परमात्मा नहीं बना सकते, तो सदा से ही है, तो आदिकार भी हो जाएगा। या आरंभ करने वाला, किसी कार्य को जो आरंभ आरंभ प्रारंभ को करने वाला जो है वह आदिकार हो गया। तो ऐसे ही है बहुम करुति बहुकर, बहु करने वाला, बहुत कार्य को जो करने वाला है, बहु कार्य हम करो दी थी, बहु कर बहुत करने वाला जो है, बहुत कार्य को जो करने वाला वो बहु करा हो गया। या बड़ा, बहु माने बड़ा भी यदि हो जाएगा तो बड़े कार्य को करने वाला हो बहु करा, यानी ये बहुत ठीक है, बहुत अर्थ नहीं ठीक है, बहुत कार्य को जो करने वाला वो बहु करा हो गया। ऐसे नांदी कर, तो नांदी कर है कि नांदीम करोति थी नांदी करह, नांदीम करोति नांदी करह, तो नांदी को जो करने वाला है, नांदी माने जब नाटक इत्यादि होता है तो नाटक इत्यादि के प्रारंभ में जो मंगलाचरण करने वाला है, मंगलाचरण का जो पाठ करने वाला उसको नांदी करह कहेंगे। नांदी, नांदी कहते हैं तू नदी समृद्ध हो, ऐसा पाठ जो आनंद देने वाला, नांदी पाठ को करने वाला, अगर आनंद देने वाला जो मंगलाचरण कार्य, अर्थात जब हम कोई शुभ कार्य करते हैं, जब नाटक इत्यादि करते हैं उसमें सबसे पहले जो वंदना किया जाता है, ईश्वर की जो वंदना की जाती है, ऐसे श्लोक पढ़े जाते हैं जो कि आनंद देने वाला सुख, उसी को कहते हैं नांदी करह। आगे है किम करते, किम कर, किम को जो करने हो, क्या करने वाला है, किम करोति थी किम कर, किम क्या करने वाला है, या किम कुछ करने वाला है, किम कुछ अर्थ में भी है। किम करोति थी कुछ जो करने वाला, कुछ कार्य को करने वाला जो है उसको किंग करा कहेंगे, तो नौकर, इसलिए किंग करा मने नौकर अर्थ होता है, कुछ को क्या करने वाला है, कुछ कार्य करने वाला है इत्यादि। ऐसे लिपिम करो दीदी लिपि कर, लिपि जो करने वाला है, लिपि जो बनाने वाला है, पुस्तक आदि की जो लिपि करने वाला है, नकल करने वाला है, उसको कहेंगे लिपि कर। तो लिपि करने वाला, ऐसे लिपि कर, लिपिम करो लिपि कर, लिपिम करोति जो है लिपि भी कहते हैं प्रतिलिपि को, प्रतिलिपि आप जब देखेंगे तो उसमें लिपि भी जो है ना प्रतिलिपि आते, लिपि का पर्यायवाची शब्द है। ऐसे बलिम करोति बलि कर, बलि देने वाला, बलि को करने वाला जो है, बलि कहते हैं भाग को, बलि मतलब होता है भाग, तो जो भाग देने, देवताओं के लिए जो भाग देने वाला होता है उसको बलि करह कहेंगे। जैसे अग्नये स्वाहा, अग्नि देवता के लिए हम भाग दे रहे हैं कुछ, पितृभ्य स्वधा, पितरों के लिए अन्न दे रहे हैं, तो पितरों के लिए अन्न का भाग दे रहे हैं, तो ये हो गया अन्न हो गया बलि। बलि का मतलब केवल मारना ही नहीं होता, उसको ध्यान रखेगा, बलि का अर्थ केवल मारना ही नहीं होता है, बलि देने वाला माने भाग देने वाला। यदि आप जैसे घर में आप परिवार सहित हैं, अब आपकी बेटी जो है पढ़ने के लिए गई हुई है और वो आने वाली है, कॉलेज से आने वाली है कि माँ मैं रविवार को आऊंगी, या बेटा बोलेगा मैं रविवार को आ रहा हूँ, अब उसके लिए यदि मान लीजिए शाम को आना है या इस तरीके से आपने कुछ विशेष भोजन बनाया, आप सबने खाया, अब उनके लिए आपने जो है कुछ भाग निकाल दिया, कोई मिठाई विशेष बनाए थे और उसको निकाल, वह बलि हो गया, उस वस्तु का नाम है बलि, उस वस्तु का नाम है बलि। तो बलि करो दीदी, बलि कर, बलि को जो करने वाला, मतलब बलि को जो देने वाला, उस भाग को जो देने वाला है, ऐसे देवता इत्यादि के लिए जो भाग को निकालने वाला है, उसी से वह बलि वैश्व देव यज्ञ, बलि वैश्व देव यज्ञ। तो बलि वैश्व देव यज्ञ का, तो विश्व के जो देवता है उनके लिए जो भाग निकालते हैं वो वैश्व बलि वैश्व देव हो गए, यदि वेद में कहा है। और आप लोगों को भी ये करना चाहिए, प्रेरणा के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। वेद में मंत्र है, आप लोग शायद जानते होंगे, सतहस्त समाहार सहस्त्र हस्त संकीरा। तो सहस्त्र हस्त समाहार अथर्वेद का मंत्र है, उसका मैं टुकड़ा बता रहा हूँ। सतहस्त समाहार, यदि सीधे मंत्र के क्रम के अनुसार यदि आप व्याख्या करेंगे तो देखा शत हस्त समाहार, शत हस्त मैंने सौ हाथ से समाहार एकत्रित करो, और सहस्त्र हस्त संकीर्ण हजार हाथ से फैलाओ, हजार हाथों से फैलाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, सौ हाथ से एकत्रित करो, हजार हाथ से फैलाओ। जब इस तरीके से इसका अर्थ करेंगे तो इसका जो है अर्थ होगा कि जैसे मान लीजिए कि आप सौ हाथ से आपने सौ दाना जमीन में आपने दिया, तो एक दाना आप यदि जमीन में धान का डालते हैं तो एक दाना से एक ही दाना नहीं आएगा, एक दाना से आप गिनेंगे तो लगभग सौ दाने आ जाएंगे, पचास दाने, सौ दाने, दो सौ दाने आ सकते हैं, आते हैं जब मोटे मोटे होते हैं, उसमें अनेक होते हैं। तो सौ हाथ से आपने जब क्या किया, कमाया, सौ हाथ से आपने जो है धान को लगाया, अब जब आप उसको काटे हैं, सौ हाथ से आपने जब भी लगाया तो वो तो बहुत कई गुना हो गया, अब उसको कह रहा है कि हजार हाथ से आप डिस्ट्रीब्यूट करो। मैंने कहने का अभिप्राय यह हुआ कि आप जो कुछ भी कमाते हो तो वह ऐसा मत समझो कि आप जो कुछ भी कमा रहे हो और फिर जो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो आपके घर से वह चला जाता है। यदि आप किसी को, जरूरतमंद को, जो बलि वैश्वदेव यज्ञ है, जो बलि करो दीदी, बलि कर हम लोगों को बनना चाहिए, तो जरूरतमंद जो व्यक्ति है उसको यदि हम एक डॉलर देते हैं तो वह एक डॉलर आपको हजार डॉलर को ले आएगा, सौ डॉलर को ले आएगा, व्यक्ति को अनुभव करने की बात होती है। तो एक तो ये है सतहस्तार, अर्थात अधिक से अधिक कमाओ और अधिक से अधिक मन में उदार भाव रखो कि जहां यदि कोई बाढ़ आ गया हो, नेपाल में कहीं पर बाढ़ आ गया हो, कहीं पर इंडिया में बाढ़ आ गया हो, या कहीं पर यदि कोई गरीब इत्यादि हो, या कहीं पर विद्या इत्यादि के प्रचार की बात हो, वैसे सर्वेशाम दानानाम ब्रह्मदानम विशिष्यते, जितने भी दान है उसमें ब्रह्मदान सबसे श्रेष्ठ है, और ब्रह्मदानी जो व्यक्ति है उसको भी हमें अपने तरफ से, जो विद्वान हो गए, साधु हो गए, सन्यासी हो गए, आपके घर में जो भी व्यक्ति आते हैं तो उनको आपके पास जो भी यथा सामर्थ्य है उनको खाली हाथ मत लौटाए, ये बलि वैष्णदेव यज्ञ है। अनावश्यक व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, परंतु ऐसे जगह नहीं देना चाहिए जिसमें कोई शराब पी ले, कोई सिगरेट पी ले, पर यदि कोई विद्या का प्रचार प्रसार कर रहा है, कोई यदि गुरुकुल चला रहा है, कोई यदि विद्यालय खोल रहा है, कोई तरीके से अच्छा कोई कार्य कर रहा है, वेद का प्रचार प्रसार कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को और जरूरतमंद व्यक्ति को जो पढ़ना चाहता है, गरीब व्यक्ति है उसको पढ़ने के लिए नहीं है, ऐसे व्यक्ति को आप जो है यथा सामर्थ्य दीजिए। एक तो ये सतहस्त समाहार सहस्त्र संज्ञकार, जब इसका अन्वय करके करेंगे, अन्वय जैसे हम गायत्री मंत्र इत्यादि का अन्वय करते हैं क्रम से, कर्ता कर्म करण इत्यादि ऐसे करके, तो इस आधार पर यदि आप करेंगे तो अन्वय करके करेंगे तो क्या आ जाएगा, सतहस्त्र समाहार सहस्त्र संज्ञा सहस्त्र समाहार सहस्त्र हस्त, ऐसा कीजिए समाहार सहस्त्र सतहस्त जो पहला उसको संकेत के साथ जोड़ लिए, समाहार सतहस्त समाहार सहस्त्र हस्त सतहस्त संकेत, माने हजार हाथ से कमाओ सौ हाथ से डिस्ट्रीब्यूट करो, माने आप यदि हजार हाथ से कमाते हो तो सौ हाथ से डिस्ट्रीब्यूट करो, माने हजार डॉलर कमाते हो तो सौ डॉलर डिस्ट्रीब्यूट करो, नाइन माने हजार डॉलर में नौ सौ डॉलर आपका है और एक सौ डॉलर बलि वैश्वेज के लिए होना चाहिए, उसके लिए आप तभी आप बलि कर कहलाएंगे, बलिम कर दी बलि कर, बलि कर हम तभी कराएंगे जब हम हजार डॉलर कमाते हैं तो उसमें से 10% जो है वह समाज का है, वास्तव में हमारा नहीं है, यदि हम उसका उपयोग करते हैं तो वह वास्तव में देखा जाए अकॉर्डिंग टू बेटा तो पाप है, वो पाप हम कर रहे हैं क्योंकि वह सौ डॉलर समाज का है, उसके ऊपर आपको टैक्स भी नहीं लगेगा, वो ऐसे स्थान पर आप दीजिए, इस ऐसे स्थान पर दीजिए कि जो कि जरूरतमंद हो। तो यहाँ पर बलि कराया इसलिए मैंने आपको बताया कि बलि माने हत्या करना नहीं लीजिएगा, बलि माने मारना भी होता है, परंतु बलि का यदि आप देखोगे, बलि शब्द का यदि मूल धातु यदि आप चयन कर माने सोचेंगे तो आप सभी जानते हैं विद्वान हैं, बलि में बल धातु है, अब बल का अर्थ है बल प्राण में, बल प्राण में, तो बलि का मतलब हुआ माने वो क्रिया वो चीज जिससे व्यक्ति का जीवन चलता है वह बलि है, बल प्राण में माने प्राणन का नाम बल है, बल प्राणन अर्थ में, जीवन अर्थ में, लाइफ अर्थ में है, जीवन देने अर्थ में है, तो बलि का मतलब हुआ कि वो चीज जो जीवन को देने वाला है, लाइफ को देने वाला, अब वह जो है बाघ के लिए टाइगर के लिए वो जो मारता है और वो जो उससे उसका जीवन चलता है वो उसके लिए बलि हो गया, वो उसका भाग हो गया, उसके लिए वो बलि एक क्रिया भी माने बलि वो बलिदान जो क्रिया वो बलि उस रूप में, परंतु मनुष्य के लिए मारना नहीं है, मनुष्य तो वह समाज, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि मोक्ष की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, हम अहिंसा का पालन करते हैं, किसी को दुख नहीं देते हैं, तो इसीलिए बलि का अर्थ यहाँ पर कभी मारना नहीं होगा, बलि का अर्थ जो है वह भाग निकालना हुआ, तो यहाँ पर चलिए बलिम करो जी बलि कर, बलि देने वाला, भाग देने वाला, ऐसे भक्ति कर, भक्ति करो जी भक्ति कर, भक्ति जो करने वाला है, भक्ति करने वाला है, क्या ईश्वर की भक्ति जो करने वाला है, भक्ति का मतलब क्या है जी, भक्ति पर भी यदि आप मूल पर ये करेंगे तो भक्ति अपने भज सेवायाम से तीन प्रत्यय करके भक्ति बना है, तो सेवन करना, भज धातु से तीन प्रत्यय जो हुआ वह सेवायाम सेवार्थ में है, तो यहाँ पर ये कृदंत है इसलिए जो है सेवन करना ये अर्थ होगा, तो ईश्वर का सेवन करना, ईश्वर की भक्ति करना मतलब ईश्वर का सेवन करना, अर्थात ईश्वर का सेवन का मतलब हुआ ईश्वर के आज्ञाओं के अनुकूल अपने जीवन को बनाना, ये भक्ति है, तो उस ईश्वर के आज्ञा के अनुकूल हम जब अपने जीवन को बनाते हैं, ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर का की आज्ञा है कि भाई किसी से अन्याय मत करो, ईश्वर की आज्ञा ये है कि सबके प्रति सुख की भावना रखो, ईश्वर की आज्ञा है अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य इत्यादि की भावना रखो, मातृवत पर दारेशु पर द्रव्येशु लोष्टवत की भावना रखो। तो जब हम इस तरीके की भावना रखते हैं अपने जीवन में तो हम ईश्वर की भक्ति कर रहे होते हैं। ईश्वर की आज्ञा है कि उपासना करके मोक्ष को प्राप्त करना, तो जब हम मेडिटेशन करते हैं और ईश्वर का जब चिंतन कर रहे होते हैं उनके गुणों को अपने जीवन में अपना रहे होते हैं तो हम ईश्वर भक्ति कर रहे होते हैं। ईश्वर भक्ति का मतलब कभी ऐसा ढोलक बजाना, हाँ ढोलक बजाते हुए भी व्यक्ति ईश्वर भक्ति कर सकता है यदि वह ईश्वर का भजन इत्यादि के बारे में, ये भक्ति करह हो गया। ऐसे ही कर्तृकरह जो है वह कर्तारम करोटी कर्तृकरह, कर्ता को जो करने वाला है, कर्ता जो असल कर्ता जो हो गया उस कर्ता को जो उत्साहित करने वाला है, कर्ता को जो बनाने वाला है उसको कर्तृकरह कहेंगे। कर्ता को जो उत्साहित करने वाला है, कर्ता को जो बनाने वाला है उसको कर्तृकरह कहेंगे। अगर ऐसे चित्रम करो यदि चित्रकरह, चित्र को जो बनाने वाला है उसको चित्रकरह कहेंगे। ऐसे ही क्षेत्रम करो यदि क्षेत्रकरह, जो खेत को जो बनाने वाला है, खेत को जो उत्तम बनाने वाला है उस क्षेत्र का किसान को कहते हैं। ऐसे संख्या जो है संख्यावाची जो है, संख्या से यहाँ पर लेना है संख्यावाची शब्द, संख्या शब्द ऊपर से मैंने संख्या एकम इत्यादि जो है, तो एकम करो दीदी एक करह, एक बनाने वाला है, एक को जो बनाने वाला है वो एक कर हो गया, द्वि को जो बनाने वाला है द्वि कर हो गया, एक को बनाने वाला एक कर, दो को बनाने वाला द्वि कर, ये द्वे करो द्वि कर, दो बनाने वाला, दो को जो बनाने वाला हुआ एक को जो बनाने वाला हुआ वो एक कर हो गया व्यक्ति या हाँ। ऐसे त्रिनी करो त्रिकर, तीन जो बनाने वाला है, तीन को जो बनाने वाला त्रिकर बन गया। ऐसे जंघा कर, जंघा कर, जंघा कर मतलब कि जंघाम करो दी जंघा कर, जंघा जो है उस जंघा को जो बनाने वाला है, जंघा को जो मजबूत करने वाला है, जंघा को कैसे मजबूत होगा, बैठे बैठे तो मजबूत होगा नहीं, जब दौड़ेंगे एक्सरसाइज करेंगे दौड़ने से जंघा अधिक मजबूत होता है, इसलिए जंघा करोती थी जंघा कराओ तो हुआ दौड़ने वाला, यह अर्थ हुआ। ऐसे बाहु कर, बाहु बाहुम करो थी बाहु कर, तो बाहु को करने वाला अर्थात बाहु को बनाने वाला, तो बाहु को बनाने वाला वो बाहु कर हो गया। तो बाहु को बनाने वाला मतलब क्या हुआ जी, बाहु यदि शरीर बाहु में कमजोरी हो तो बाहु को एक्सरसाइज जारी करके जो है हाथ का जो एक्सरसाइज करके जो हम करते हैं वो बाहु कर हो गया, या बाहु से जो हम कोई कार्य कर रहे हैं मतलब अपने बाहु में ताकत रखो कार्य करने का, तो बाहुम करो जी बाहु कर वह कार्य करने वाला था, पुरुषार्थी हो गया, अनालसी हो गया, आलसी नहीं मतलब पुरुषार्थी जो हो गया उसको बाहु कर कहेंगे, या बाहु से जो कार्य करने वाला अपने आर्म से जो कार्य करने वाला पुरुषार्थी को बाहु कर कहेंगे। ऐसे यत कर यत करा मैंने जिस किसी कार्य को करने वाला हो गया यत करा, और तत् कर तत् करा उस कार्य को जो करने वाला है उसी कार्य को जो करने वाला हो गया वो तत् करा हो गया, और धनु करो जी धनुष करा, धनु करो जी धनुष कर, धनुष जो बनाने वाला है वह धनुष करोगे धनुधारी, धनुष को बनाने वाला हो गया धनुष कर, या धनुष को जो बनाने वाला हो गया धनुष वो धनुर्धारी जो हो गया उसको भी कहेंगे। ऐसे ही अरुह करोति अरुष्करः, तो अरुह करोति अरुष करोति, अरुह करोति अरुष्करः, तो अरुष कहते हैं घाव को, तो अरुष कहते हैं घाव को, तो घाव को जो बनाने वाला है उसको कहेंगे अरुष्करः, घाव को जो करने वाला है, घाव जो चीज घाव को बना देता है वो अरुष्करः हो जाएगा। कोई भी चीज जैसे घाव को तीर हो गया, या यदि मान लीजिए कुछ ऐसी चीज हो गया जो शरीर के लिए लाभकारी नहीं है भोजन, वो यदि खाया तो शरीर में घाव को और अधिक बढ़ा दिया, बना दिया, वो अरुष्करः हो गया। तो यहाँ पर दिवा जो है, जैसे दिवाकर जो है, दिवां करोति, तो दिवा कर्म पद रहते, या दिवा शब्द भी अधिकरण वाची मानेंगे, दिवां करोति यदि दिवा कर जब कर्म वाची कहे तो दिन को करने वाला हुआ। और दिवा जब अधिकरण वाची हुआ तो दिन में प्राणी को उत्साहित करने वाला हो गया। दिवा जब अधिकरण वाची हो गया तब यहाँ पर कर्म सुबंत उपद नहीं होगा, तब तो अधिकरण सुबंत होगा दिवा से, इसलिए सुबंत उपपदे जो मैंने बताया था कि यथा यथम करना है, कि कहीं पर कर्म सुबंत उपद रहते हो जाएगा, कहीं पर सीधे सुबंत उपद। दिवा करो दिवाम करो तो जब कहेंगे तो कर्म सुबंत, तब तो दिवा आकारांत स्त्रीलिंग ऐसे करके, परंतु ये दिवा जो है यहाँ पर अव्यय भी है ना, दिवा अव्यय है तो अधिकरण वाची अव्यय, इसलिए दिवाम करोति न करके प्रथमा वृत्ति में हालांकि दिवाम करोति दिया हुआ है, आप देखेंगे प्रथमा वृत्ति में जो विग्रह दिया दिवाम करोति, दिन को जो करने वाला, तो वो आकारांत स्त्रीलिंग मान करके, तो दिवा जो अव्यय भी है। और हमने आपको दिवा का मतलब ये बताया था कि प्राणी न, दिवा का मतलब क्या हुआ, दिवा मने दिवाम करो दी जो हमने बताया था, दिवा मने प्राणिनः उत्साहम करोति, प्राणियों को उत्साहित, दिन में प्राणियों को उत्साहित करने वाला, दिवा मने दिने प्राणिनः उत्साहम करोति, ये प्राणी चेष्टा युक्तान करोति, प्राणियों को दिन में प्राणियों को चेष्टा युक्त जो करता है, प्राणिनः चेष्टा युक्तान करो देती दिवा कर, तब अधिकरण वाची जब करेंगे तब सुबंत उत्पन्न रहते, बस ये है। तो कृकर्ण धातु से तब प्रत्यय हो गया, साधक का ऐसे गुण हो जाएगा और करह बन जाएगा, इसमें कोई विशेष नहीं, कुछ भी नहीं है। और भास्कर जो है, भास्कर अच्छा अहस्कर छूट गया शायद, या अहम अहस्कर शायद सूर्य वो भी अहस्कर है छूट गया था मुझे लग रहा है, अहम शब्द था तो अह करो देती अहस्कर, दिन वही दिन को जो बनाने वाला है, दिन को जो करने वाला सूर्य हो गया वही। तो मैं बता रहा था कि यहाँ पर जो है भास्कर में सकार को जो है भास्कर में कोई कह सकता है कुह क पहुंचा, कबर और पबर के रहते यहां पर जो है जीवा मूल्य और पद्मानी आदेश होते हैं, तो यहां पर कबर परे हैं तो स को स से जो रूज हो गया, खरब समूर विसर्जनीय से रेफ को विसर्जनीय हो गया है, और विसर्जनीय होकर के यहाँ पर कुपोचे से जीवा मूल्य आदेश हो रहा है, परंतु वह नहीं होगा। सूत्र में जो सकार पढ़ा है इस सामर्थ्य से, उच्चारण सामर्थ्य से यहाँ पर नहीं होगा, ये समझना है। या ये 8-3-48 नंबर सूत्र निकालिए, अष्टम अध्याय तीसरा पाद जो है का 40 है, कस्कादिसूचा, कस्कादिसूचा एक कुको कपोचन होकर के जो कस्कादिसूचा क्या है, कस्कादि सूचक कितना नंबर सूत्र है जी? 8-3-48 है ना? 8-3-48 हाँ, तो बस कस्कादि सर, कस्क आदि है शाम से कस्काद है यहाँ ऊपर से साशा कोपो के सही चल के मिट्टियाई सबकी कस्कादेशु गण पट के सूच और विसर्य से सकार आदेश और सकार अवा यथा योगम आदेश होती कुपो पड़ता कबर पर के परिणते कस्कादी गण पट जो शब्द है उसको विसर्य शब्द के विसर्य को भी सकार होता है अथवा सकार आदेश यथा योग से होता है। यहाँ पर जो है विसर्ज जो हो गया है इस विसर्ग को सकार हो गया कुपो को न होकर के यहाँ पर क्या कस्कादी जो है आकृति गण है और इसे हो गया या तो कस्कादी से कहिए या उच्चारण सामर्थ्य कह दीजिए क्योंकि यहाँ पर भास्कर भगवान पाणी जी पढ़ा है इसलिए यहाँ पर कुपो को पूछा नहीं होगा ये विशेष इसमें भास्कर है था। और ऐसे ही एक और है जो है कार जो सबता कार, तो कार का हमने बताया था कार करह, कार करह, तो कार करह जो है कारम करो यदि कार करह यही होगा मैंने कारम करो यदि कार करह, तो कारम करो यदि कार करह जो हुआ तो यहाँ पर कार करह का मतलब क्या हुआ, कार करह का मतलब कार में क्री धातु है कारम कर्म से कार करह तो कर शब्द है या कार है, तो एक सूत्र है प्रज्ञादिभ्यश्च, प्रज्ञादिभ्यश्च क्री धातु से अन करेंगे तभी कारह बनेगा, कारह या क्री धातु से अच करेंगे तो करह बनेगा और करह से फिर कारह जो है, करह और कारह जो है यहाँ पर क्योंकि प्रदितांत है, प्रदितांत है प्रज्ञा दिव्य 5-4-48 5-4-38 नंबर सूत्र है निकाल लीजिए 5-4 पंचम अध्याय चतुर्थ पाद का 48 48 की 38 नंबर सूत्र है प्रज्ञा दिव्यश्च मिला यहाँ पर है प्रज्ञा आदि ये शाम पे प्रज्ञा आ गया तेभ्य प्रज्ञा दिव्य अण के मृत्यारी पदिता है ज्ञान पातिपद का सत्य पद प्रज्ञा दिव्य पातिपति के व्य पर स्वार्थे अण प्रत्यय होती प्रज्ञ एवं प्राज्ञ ऐसे कर एवं कार ऐसा कर एवं कार ये हो गया कर ही कार है, कर ही जो है कार है ये इसको समझता है। तो कर एवं कार, तो कारम करोति, कारम करोति थी कार कर, कार माने काम कार्य। तो कर यहाँ पर जो है करने अर्थ में है, कर करने अर्थ में है, और कर एवं कार कार्य अर्थात काम करने अर्थ को कहते हैं का। तो कारम करोति कार माने कार्य को जो करने वाला है, कार्य को जो करने वाला है उसको कार कर कहेंगे। तो बस यहाँ पर कार कर्म में प्रज्ञा दीपे से स्वार्थ में अन प्रत्यय हो गया है। अगर कर जैसे प्रज्ञ है वह प्राज्ञ, प्रज्ञ ही प्राज्ञ है, ऐसे ही कर है वह कार, कर ही कार है। ये तो वहां पर क्री से अन कर की कार बनाए करेंगे वो अलग है, वो यहाँ नहीं होगा। यहाँ पर तो कार तदितांत है, कर है वह कार, कार्य करने वाला, स्वार्थ में यहाँ पर अन प्रत्यय हो गया। अब यहाँ पर जो है कोई शंका कर सकता है कि जैसे बहु कर रहा है तो बहुगण वतुरति संख्या, बहुगण वतुरत संख्या, बहु शब्द गण शब्द वतु अदति प्रत्यांत की संख्या संज्ञा होती है। तो वह संख्या के अंतर्गत, क्योंकि संख्या यहाँ पर पढ़ाई है, संख्या के अंतर्गत ही आ जाता है, तो बहु अलग से क्यों पढ़ा। तो इसका उत्तर यह है कि यहाँ संख्या का पृथक ग्रहण किया है बहु से, बहु करा जो है कि मैंने बहु जो शब्द पढ़ा है राम जी से पहले अनंता आदि बहुनंदी, तो बहु, तो बहु शब्द यहाँ पर पढ़ा है, संख्या से पृथक पढ़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बहु शब्द संख्या वाची नहीं है। तो क्या है, विपुल वाची है, बहुत अर्थ को कहने से, बहुत करने वाला, बहुत कार्य को करने वाला बहु कर हो गया, विपुल अर्थ का ग्रहण किया गया है, ये समझना है। और जो अहत कर है, अहत कर जो है यहाँ पर अहं शब्द का, अहं शब्द जो है इस अहं शब्द के न को रो सुपी से, अहं को जो रो सुपी है 8269 नंबर सूत्र है, 8269 नंबर सूत्र है रो सुपी। ये कहता है कि अहं के रेफ, अहं के अंतिम अल के सामने अहं के शब्द रखने रेफ आदेश होती असुपी पड़ता, सुप परे न हो तो अहत करो थी, तो यहाँ पर क्या है अहस करोती में करोती सुप नहीं है, सुबंत से भिन्न है, तो असुप है परे, असुबंत परे है, तो इसलिए अहन के नौ को रू हो गया है, अहन के नौ को रू हो गया है। और फिर रेफ होकर के अनुबंध के लोगों ने खरा बसा जैसे को रेफ को विसर्जनीय हो गया है, और रेफ को विसर्जनीय हो करके अब उस विसर्जनीय को जो ये जो है आगे का सूत्र है वो सूत्र है अतः क्री कमी कंस कुंभ पात्र कुशा करणी स्वन व्यय, ये 8346 नंबर सूत्र है, अष्टम अध्याय तीसरे पाद का 46 नंबर सूत्र है। ये कहता है अतः माने अकार से उत्तर, तो यहाँ पर अहन में हकार प्रवृत्ति अकार है, तो समास में नित्य हो जाता है, तो अकार से उत्तर समास में जो अनुत्तर पद है क्योंकि नित्यम समास से अनुत्तर पद किया, ये जो आठ तीन तैतालीस नंबर सूत्र से नित्यम समास से अनुत्तर पद की मृत्यु आ रही है, तो अकार से उत्तर समास में जो अनुत्तर पदस्थ है, जो उत्तर पद में स्थित नहीं है, तो आहन उत्तर पद में तो करोती है, तो पूर्व पद जैसे अनुत्तर पद है, अनुत्तर पद तो जो अनव्यय का विसर्जनीय है, जो अव्यय नहीं है, तो अहन अव्यय है ही नहीं, तो अहन अव्यय नहीं है, वो तो शब्द रूप है, तो अनव्यय का विसर्जनीय को नित्य ही सकारादेश होता है। कब? क्री, कमी, कंस, कुंभ, पात्र, कुशा, कर्णी, उन शब्दों के परे रहते। यहाँ पर क्री है, अन्न के हकार प्रवृत्ति जो अकार है, उस अकार से उत्तर जो अनुत्तर पदस्थ जो विसर्जनीय है उसको क्या हो गया, सकार हो गया है क्री के परे रहते। यहाँ पर क्री है इसलिए अहस्कर, ये इसमें विशेष था। और अरुष्कर जो है, अरुष्कर इसमें अरुष जो है उसके स को जो शब्द है नित्यम समास उत्तर पदस्थ से भी जो पीछे आठ तीन पैतालीस है, तो समास में अनुत्तर पदस्थ जो सकार है उसको नित्य ही मूर्धन्य आदेश होता है। ये जो है आठ तीन अभी जो निकाला था, आठ तीन छियालीस, उसके बगल में ही पहले है 45। तो क्या इसका अर्थ है कि अनुत्तर पदस्थ जो उत्तर पद में स्थित जो दो ऐसे इस और उसके जो सकार है इसूतो सामर्थ्य से, यहाँ पर इसूतो की अनुमति आ रही है। और फिर जो है ऋण शह जो है आठ तीन उनचालीस शह की मूर्धन्य शह इसकी अनुमति आ रही है, ऋण शह से मूर्धन्य की आ रही है। कुप्पो कापो जैसे कुप्पो की अनुमति आ रही है, कुप्पो कापो जो है आठ तीन सैतीस नंबर सूत्र से कुप्पो की अनुमति आ रही है। और फिर जो है विसर्जनीय से स जो है इससे विसर्जनीय की विसर्जनीय से की अनुमति आ रही है। और संगीतायाम का अधिकार चल ही रहा है आठ दो जो अंतिम नंबर जो सूत्र है। तो अब क्या बन गया, समास में जो इस और उस जो है, इस और उस के जो अनुत्तर पदस्थ जो विसर्जनीय है, तो यहाँ पर अरुष है तो उस है, तो अनुत्तर पदस्थ जो उसका जो विसर्जनीय है ससुसरु और फिर जो खड़ से विसर्जनीय हो गया, उस विसर्जन को नित्य ही सत्व हो गया है, हो जाएगा कुपो पर कबर्ग और कबर के पर से। यहाँ पर क्री जो कह है कबर्ग पर है, इसलिए कबर के पर रहते यहाँ पर नित्य ही मूर्धन्य हो गया विसर्जनीय को, उसने अरुष कर बन गया, अरुष को जो करने वाला है घाव को जो कर दे फिर अरुष कर हो गया। तो और यहाँ पर कोई विशेष नहीं है, बस। तो अब समय भी हो गया है, आप लोगों को कोई शंका हो तो पूछिए, ऐसा है जो नहीं समझ में आया हो इसमें? नहीं, ठीक है, तो कल फिर पाठ होगा और कल पढ़ाएंगे ही, क्योंकि कल कोई ऐसा नहीं है, कल तो ऐसे सुबह में जाना है हवन में, रात्रि में नहीं है, तो इसलिए कल पाठ पढ़ाएंगे। मंत्र पाठ करें, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते।